पाया सौदा हो तो ऐसा हो, दिल इश्क में दे पाया सौदा हो तो ऐसा हो, दरिया हो तो ऐसा हो, दरिया हो तो ऐसा हो, सहरा हो तो ऐसा हो, दिल इश्क में दे पाया सौदा चेहरा।